wrażliwość oraz pozwala kontrolować wagę, a na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 16 września, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Policja potwierdza śmierć 4 osób podczas powodzi. Mieszkańcy Nysy wezwani do ewakuacji. Według władz praktycznie całe miasto może zostać zalane. Na pomoc Polsce gotowa jest ruszyć Litwa, oferuje ratowników i sprzęt. Policja potwierdziła 4 ofiary śmiertelne powodzi. Utonęły osoby na terenie województw dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. O szczegółach powiedział Marek Baroń z policji. Niestety mamy 4 ofiary śmiertelne. Jest to mężczyzna w miejscowości Bielsko-Biała, mężczyzna w miejscowości Krosnowice, kobieta w miejscowości Lądek-Zdrój i mężczyzna w miejscowości Nysa. Dzisiaj z terenów dotkniętych powodzią ewakuowano niemal 300 osób. W sumie swoje domy musiało opuścić ponad 3200 osób. Ewakuowanych będzie jednak znacznie więcej. Mieszkańcy praktycznie całego miasta Nysa muszą przenieść się w bezpieczne miejsce. Burmistrz ostrzegł, że sytuacja jest groźna i może dojść do zalania. Główny punkt ewakuacyjny to hala Nysa przy ulicy Sudeckiej. Sztab kryzysowy, który działa tutaj, już przygotował miejsca, gdzie wszystkie osoby ewakuowane otrzymają pomoc, otrzymają schronienie, żywność, wodę, dach nad głową. Mówił Dariusz Świątczak z Komendy Policji w Opolu i dodawał, że absolutnie nikt nie powinien teraz spacerować ulicami miasta. Mieszkańcy mają wrócić do swoich domów. Ci, co pamiętają powódź w 97 roku, powinni kojarzyć, do jakich punktów dotarła woda. Niektóre miejsca w Nysie oczywiście są bezpieczne, te najwyżej położone. Natomiast pozostali mieszkańcy powinni poddać się ewakuacji. A podczas ewakuacji Nysy będą zmniejszane zrzuty wody z tamtejszego zbiornika. W ramach pomocy dla powodzian najważniejsze jest teraz dostarczanie wody pitnej, apeluje Grzegorz Gruca z Polskiej Akcji Humanitarnej. Jak mówił w programie Trzecim Polskiego Radia, podczas powodzi zawsze występuje ten paradoks. Ponieważ ta woda, która płynie, niesie ze sobą olbrzymią ilość śmieci, jest po prostu zagrożeniem epidemiologicznym. Teraz jest potrzebna woda, środki czystości. Za chwilę będą potrzebne wszystkie rzeczy, które będą się wiązały z czyszczeniem po powodzi, czyli środki dezynfekcyjne, łopaty, szmaty, że się tak wyrażę, no i wszystko to, co będzie potrzebne do tego, żeby ten szlam usunąć, zdezynfekować te pomieszczenia. Polska Akcja Humanitarna prowadzi zbiórkę internetową. Dodam, że do pilnych konsultacji rządowych trafił projekt rozporządzenia wprowadzający zerową stawkę VAT dla darowizn, towarów i usług przekazywanych w ramach pomocy poszkodowanym w powodzi. Litwa jest gotowa pomóc Polsce w walce ze skutkami powodzi. Oprócz ratowników, Litwini zamierzają wysłać też do naszego kraju sprzęt. Do Polski miałby się udać zespół maksymalnie 20 ratowników. Oprócz tego Wilno oferuje Warszawie pompy kontenerowe o dużej mocy oraz sprzęt do pakowania worków z piaskiem, które są niezbędne do budowy wałów przeciwpowodziowych. Z informacji, które posiadamy, wynika, że skala powodzi nie maleje. Niektóre miasta, takie jak Wrocław, jutro spodziewają się największej fali powodziowej. Dlatego uruchamiamy siły, które w razie potrzeby mogą w najbliższym czasie wyruszyć, by pomóc kolegom w Polsce chronić przed wodą obiekty infrastrukturalne, domy oraz prowadzić działania ratunkowe. Powiedział cytowany na stronie litewskiego rządu szef Krajowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wilmantas Witkauskas. MSZ w Wilnie jest w kontakcie ze stroną polską, aby ustalić dokładne potrzeby i najlepsze sposoby udzielenia pomocy. Dlatego ostateczna decyzja w tej sprawie ma zostać podjęta w najbliższym czasie. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Przypomnę, w Polskim Radiu 24 trwa specjalny program poświęcony powodzi na południu Polski. I na koniec jeszcze zmieniamy temat. W Parlamencie Europejskim rozpoczęła się procedura uchylania immunitetu w 4 polskim deputowanym. Chodzi o Michała Dworczyka, Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika i Adama Bielana. O szczegółach Beata Płomecka. Procedurę uchylenia immunitetów rozpoczęła przewodnicząca Parlamentu Europejskiego. Adam Bielan, Michał Dworczyk, Mariusz Kamiński i Maciek Wąsik. Roberta Metsola poinformowała, otwierając sesję w Strasburgu, że wpłynęły wnioski z Polski w tej sprawie. Tym samym zostały one uznane za oficjalnie dostarczone. Teraz wnioski trafią do Komisji Prawnej, której pierwsze posiedzenie odbędzie się za miesiąc. Każdy europoseł, którego prokuratura chce pociągnąć do odpowiedzialności karnej, będzie mógł złożyć wyjaśnienia. Zorganizowane zostaną wysłuchania i na podstawie tej dyskusji Komisja Prawna oceni wnioski. Natomiast ostateczną decyzję podejmą europosłowie za kilka miesięcy na sesji plenarnej po zapoznaniu się z raportem Komisji Prawnej. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

A dziś specjalne wydanie Klubu Trójki z południa z Katowic, a opowieść w nim o wszystkich tych, którzy przeżywają dramat tu i teraz, ale także tych, którzy doświadczyli go w czasie powodzi w 1997 roku. Te dwie sytuacje są różne, chociaż relacje ludzi, obawy, strach pozostaje dokładnie taki sam. Anna Dudzińska i tutaj na południu w Katowicach moi goście Beata Tomanek, dziennikarka Radia Katowice i profesor Adam Woźnica. Kłaniamy się nisko. Państwo się przywitają, ale my oddajemy na początku głos reporterom, bo łączyć się będziemy z naszymi reporterami, Pawłem Pawlicą, i posłuchamy relacji o tym, co dzieje się na terenach zalanych w chwili. Będzie też wgląd w sytuację sprzed 27 lat i relacja z Wrocławia w Warszawie. Nad wszystkim czuwają Monika Suszek i Michał Jakubik. W Katowicach Andrzej Stigniejew. Tę audycję realizuje. Witamy bardzo serdecznie. I to jest tak. Kolejne miasta dopisujemy do tej listy najbardziej poszkodowanych powodzią. Kłodzko, Lądek-Zdrój, Nysa. Ale ta lista nie wyczerpuje dramatu mieszkańców, no właśnie, takich niewielkich przysiółków, wsi, miejscowości, które od wielu już godzin po prostu borykają się ze strachem, a ludzie wpatrują się w rzeki i niewielkie strumyki. O jednej z takich miejscowości mogliście się Państwo przekonać, słuchając w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki reportażu, a teraz kolejne z nich. Przenosimy się do Czechowic, Dziedzic. Tam wczoraj był Paweł Pawlica i tak tam wyglądało. Posłuchajmy. Łódką czekamy na łódkę, żeby zobaczyć, jak to z zewnątrz na nie wygląda. Chodziłam z domu z siostrą, z mężem, z dziećmi. To, już to woda już była. Już rzeczy, które zostały gdzieś tam na podłodze czy niżej, na krześle, to już pływały, jak wychodziłam. Nocy sąsiadka zadzwoniła przed godziną trzecią, żebyśmy auta wywozili, czy wywieźliśmy samochody. Zadzwoniłam po siostrę, siostra przyjechała, z mężem wywozili samochody, a ja z córkami, co się dało, to zabezpieczaliśmy dokumenty. Znaczy, no, tylko dokumenty i zdjęcia, bo zdjęcia też były dla nas ważne. Na górę wynieśliśmy i tak jak staliśmy, po prostu jak widzieliśmy, ile wody już jest w domu, to wyszliśmy z domu. Ja nawet bez butów. Od siostry ubranie też mam, bo cała mokra byłam. Tak jak staliśmy z mężem, z córkami i z psem, z siostrą, wyszliśmy z domu. Miałam wody po kolana, bo przewoziliśmy ze szwagrem samochody. Wracaliśmy, no to wody już było po łydki, weszliśmy do domu powynosić wszystkie rzeczy na piętro, żeby uratować to, co najcenniejsze. Nie spodziewaliśmy się takiego czegoś, że będzie takie coś, ale otworzyłam drzwi, jak woda buchła, więc stwierdziliśmy, że nie ma sensu, nie zostajemy, wychodzimy wszyscy i zostawiamy to, co jest. Nie ma co zbierać. Masakra. Bardziej bym powiedział, że to jest masakra. Wszystko tam pod wodą? Wszystko. Wszystko pyła. Mój domek holenderski, który stał na palach, po prostu popłynął. Bazen popłynął, wszystko popłynęło. Nie ma nic. Jesteśmy, patrzymy, dzieci zabezpieczone i najważniejsze, że jesteśmy wszyscy cali i zdrowi. Cali i zdrowi to są te najważniejsze komunikaty, to właśnie takie chcielibyśmy słyszeć i przekazywać cały czas. Nie zawsze mamy to szczęście. My, reporterzy, ty, Pawle, reporter Paweł Pawlica jest autorem tej opowieści i jest z nami gdzieś w trasie, no dobry bo właśnie wieczór. Pomiędzy tymi kolejnymi miastami się przesuwasz do Opola, czy z Opola do Lądku-Zdroju. Jak to jest, gdzie ta twoja trasa przebiega teraz, Pawle? Przed chwileczką miałem okazję na kilka godzin wrócić do domu, przepakować się i ze Śląska przemieszczam się w stronę Opolszczyzny i Dolnego Śląska. Będziemy czekać na kolejne relacje, zresztą jak wszystkich reporterów Polskiego Radia. A ja cię chciałam tak po ludzku najbardziej, bo taki to przecież program z reportażami jest, zapytać, no co zostanie gdzieś tam w twoim reporterskim sercu, co zapamiętasz z tych pierwszych strasznych dni i godzin? To bardzo trudne pytanie, bo wszystko dzieje się w tak szybkim tempie właściwie od poprzedniej środy dla mnie, gdy musiałem już pojechać w środę wieczorem do Wrocławia, relacjonować te przygotowania do tej wielkiej wody, na te ulewne deszcze. Tak, to tempo nie pozwala na taką refleksję. Ja teraz się uśmiecham i staram się znaleźć, sięgnąć w pamięci te takie najbardziej dotkliwe wydarzenia, no ale to wczorajsze, którego przed chwileczką Państwo mieli okazję posłuchać z Czechowic-Dziedzic, chyba właśnie twarze ludzi zmartwione, przestraszone, zastanawiające się co dalej, zastanawiające się gdzie udać, ale też te osoby miały wsparcie bliskich, miały wsparcie służb i to są te chwile, które gdy jest się w tym miejscu, na pewno bardzo mocno zostają. To są bardzo silne emocje, które też jako reporterzy, jako dziennikarze musimy powstrzymać, żeby móc zadać to pytanie, móc szybko zmontować materiał, móc szybko przesłać informacje, żeby one do Państwa dotarły. Ciężko jest opisywać mi teraz ludzi, którzy uciekli z własnych domów w klapkach, zabierając czasem być może nawet te nie najpotrzebniejsze rzeczy, ale to, co mieli pod ręką, to, co w przeciągu tych kilkunastu minut, gdy trzeba było opuścić swoje domy, wydawało im się akurat potrzebne. Tak, to są rzeczy, które gdzieś na pewno przyjdzie czas jeszcze na pewno na analizowanie. Teraz jesteśmy trochę w ferworze walki i zastanawiamy się, jak się dobrze przygotować do naszej pracy. I człowiek stara się skupić na tym takim reporterskim tu i teraz. No tak, ale to twoje wahanie w głosie, te chwile oddechu, które łapiesz tak zresztą jak i ja, bo doskonale pamiętam te momenty, kiedy w 97 roku rzeczywiście stałam jak ty z mikrofonem i w kaloszach. No to jest takie coś, co zostaje na bardzo długo, też jakiś rodzaj pewnie traumy, chociaż porównania są tutaj właściwie no nie do końca trafione. 350 domów w Czechowicach-Dziedzicach ucierpiały też zakłady pracy, woda osiągnęła tam poziom nawet 1,5 metra i jak mówią strażacy w wypadku Czechowic, nie do końca jest gdzie tę wodę wypompować, prawda? Tak, tam problemem jest to, że to osiedle, przy którym byłem, przy ulicy Wierzbowej, przy ulicy Wodnej, to są okolice rzeki Iłownica, Wapiennica, działki i domy są w Niecce. Z jednej strony zaczynają się Czechowice-Dziedzice przy trasie S1, które są na takiej delikatnej skarpie, wzniesieniu. Z drugiej strony jest nasyp kolejowy, no, który spowodował to, że ta woda właściwie do dzisiaj ma taki sam poziom jak wczoraj, mimo że dzisiaj na Śląsku padało, no, wczoraj było słońce, a dzisiaj tak. Dzisiaj bardzo te niewielkie opady. Więc to jest bardzo, bardzo trudna sytuacja. Ja niestety nie mam takich porównań do 97 roku. Miałem wtedy 8 lat. I miałem wtedy 8 lat. Mój rodzinny dom jest położony blisko Wisły i pamiętam tylko jakiś za mgłą, jakiś taki stres związany z tym, czy ta woda dotrze do mojej rodzinnej miejscowości, czy nie. Bardzo dobrze za to pamiętam już z pracy reporterskiej 2010 rok. No i też specyfika regionu, w którym pracuję i specyfika naszej pracy reporterskiej jest taka, że zawsze ta para kaloszy w samochodzie jest i zawsze jesteśmy gotowi do tego, żeby jechać na te powodzie błyskawiczne w górskich rejonach podtopienia, a te, jak wiemy, w Małopolsce i na Śląsku zdarzają się bardzo, bardzo często niestety. Dziękuję ci bardzo, Pawle. Ruszaj w drogę, bo wiem, że zatrzymałeś się tylko na chwilę. Relacje Pawła Pawlicy z Lądka Zdroju, no i innych reporterów Polskiego Radia możecie Państwo słuchać cały czas, bo pracujemy naprawdę wszyscy w tej chwili bez przerwy. To jest taki moment, że nikt się nad niczym nie zastanawia, tylko rzeczywiście wszystkie ręce są na tym pokładzie. Dziękuję ci bardzo, szerokiej drogi i dobrej, spokojnej pracy. A ja tymczasem cały czas spoglądam na to, co będzie się działo dzisiaj we Wrocławiu, jakie tam emocje ludźmi kierują, o tym, czy zbiornik Racibórz Dolny ma szansę uratować duże miasta na Odrze. Rozmawiać już będę za chwileczkę tutaj w studiu Radia Katowice, ale na razie przenieśmy się do Wrocławia, do Magdy Skawińskiej, która tam podsłuchiwała, jak ludzie napełniają worki piaskiem. Posłuchajmy. Tutaj czekam na męża z wózkiem. Ja mogę pani to wrzucić gdzieś? Nie, może zaraz z wózkiem. Nie mam siły. Sama pani to? Nie, jesteśmy z mężem, z synem i z wnuczką. Stabłowice, osiedle malownicze i Stabłowice. Mamy 3 domy do zabezpieczenia. Wszystko jesteśmy razem z gruntem. A w 90. Byliśmy zalani my. Oni jeszcze tu nie mieszkali, a my byliśmy podlani, no. Bystrzyca nas zalała. Uciekaliśmy wtedy, dzieci były małe, no po prostu uciekaliśmy wtedy z domu. No teraz nie chcemy uciekać, no ale musimy zabezpieczyć 3 domy. Jak będzie piasek, to postaramy się jeszcze załadować, nie? Daję. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Co jest do zabezpieczenia? Lokal użytkowy na Kozanowie, wejście z parteru. No, tam ostatnio przy deszczu było wszystko zalane, więc spodziewam się, że teraz nie będzie co ratować. Pan z łopatą dla siebie czy dla kogoś? No dla ludzi po prostu. Ja mieszkam w bezpiecznej dzielnicy, ale widzę, że potrzeba dużo pomocy i w ogóle chyba myślę, że warto zaprosić tutaj jakichś wolontariuszy, chociażby do trzymania worków, bo to bardzo przyspiesza pracę. A pan już długo dzisiaj? No, 2 godzinka. No, jeszcze mam 15 minut i muszę jechać do pracy. Popłok, ludzie po prostu czują też ten strach. Nie dziwię się im, ja też go czuję. A jednocześnie widząc tych ludzi, człowiek się sam nakręca. Modlimy się i powierzamy to wszystko Bożej opatrzności, ale widząc tych ludzi, no wszystkim współczuję i zaczynam też troszkę się denerwować. A nie ma gdzie ewakuować pensjonariuszy? No gdzie? Nie ma. Zobaczymy, do wieczora mamy czas. Bo to już wieczorem przyjdzie fala? Nie, no niby jutro ma być, tak? Niby jutro, no ale to się tak zmienia, że myślę, że tu nikt nie jest gotowy. Powtarzalność tych opowieści jest tak duża z rokiem 1997, że właśnie to jest ten moment w audycji, w którym postanowiłam wrócić do reportażu archiwalnego tej samej Magdaleny Skawińskiej, bo to rzeczywiście tak jest, że niektórzy przeżywają wszystko jeszcze raz. Dla niektórych ta trauma pojawia się wraz z każdym wielkim deszczem. 27 lat temu kraje Europy Środkowej nawiedziła powódź nazywana potocznie powodzią tysiąclecia. To od niej dzisiaj odwołujemy się, porównując chociażby te ślady na ścianach, jakie pozostawiła woda. I teraz wracamy do reportażu tej samej Magdy Skawińskiej. Reportaż został nagrany 2 lata temu, kiedy rozmawiała z mieszkańcami Pilc, miejscowości, która po tamtej powodzi zniknęła. Bezpowrotnie została zniszczona, a mieszkańcy przenieśli się w większości do kamienica Ząbkowickiego. Ten archiwalny reportaż nosił tytuł Powódź, spojrzenie wstecz. O tej powodzi nie chcę mówić, bo ja w tej powodzi straciłam męża. A na 2 rok żeśmy robili remont, wie pani, nowe okna, elewacje, wewnątrz wszędzie. Robiliśmy ogrodzenie, już nie zgorzyliśmy ogrodzenia, bo powódź przyszła, wszystko zniszczyła. Ja jeszcze byłam, jak ten most, wie pani, runął, bo mój syn akurat nie poszedł i myśmy pobiegli, bo to już taka ogromna fala i mówimy, żeby uciekali. No tylko oni odeszli, tam było 3 chłopców i ten most runął do środka. A żeśmy już wracali, to już wie pani, woda szurowała przez drogę, ulicę. Okropnie było. No a później wójt ogłosił, że ta nasza miejscowość idzie do rozbiórki, do zagłady, do zniszczenia. No i zaczęli budować tutaj to osiedle i myśmy się tu przysiedlili. Nie wszyscy, bo niektórzy sobie gdzieś tam inni wybudowali. Ktoś sobie gdzieś indziej kupił, w Nysie czy tam jeszcze gdzieś, każdy sobie szukał swojego miejsca, a najwięcej to przyszło właśnie na to osiedle. Pilce zniknęły z powierzchni ziemi, tam nie ma ani jednego domu chyba. Chaszcze wyrosły, krzewy. Kiedyś, nie tak dawno jeszcze, pojechałam do Pilc z moimi tymi znajomymi, to nie poznałam, gdzie kto mieszkał. Wszystko zarosło. Ale nie wszyscy chcą jechać oglądać te ruiny. Dobrze się tutaj mieszka? Wolałabym wrócić do Pilca. Mimo wszystko. Bardzo byli państwo doświadczeni przez tę powódź? Tak, jak wszyscy. Przez 3 dni nie mieliśmy żadnego kontaktu ze światem. Dopiero po 3 dniach zaczęły latać helikoptery i tam podawali nam jedzenie, w sensie chleb i jakieś tam soki. Akurat u nas nikt nie mógł podpłynąć, bo nurt rzeki był z obu stron domu. Z 1,5 metra na pewno było w domu wody. Siedzieliśmy na górze i nikt nawet nie schodził na dół, bo były kable pozrywane. Nie wiedzieliśmy, czy jest pod napięciem, czy nie. Ile ludzi było wtedy w domu? 5 osób, 6. Mnie i moją siostrę z balkonu zabierali helikopterem na linach. No zapięli nas w te szelki i na linię pod helikopterem lecieliśmy. Wtedy miałam 14 lat. Po tylu latach już człowiek niby powinien zapomnieć, ale chyba raczej nie zapomnimy tego do końca życia. Wróciliśmy, jak ta woda zeszła, to wróciliśmy sprzątać. Jak dom wyglądał? Jedno wielkie bagno. Okropnie było. Później było osuszanie budynku, wszystko, bo myśleliśmy, że zostaniemy i ludzie remontowali domy. Normalnie zbijanie tynków, wszystko. No, ale później była decyzja. Wysiedlają nas, ludzie się, no niby ucieszyli, ale miało wszystko inaczej wyglądać, ale jest jak jest. A jak miało wyglądać? Osiedle w ogóle miało być się nazywać Pilce. Ludzie do tej pory myślą, że myśmy te domy dostali za darmo. Płaciliśmy za te domy, także niech się dowiedzą, że nie były za darmo. Gdyby można było wrócić? To ja bym wróciła. Mimo tego, że byłam dzieckiem, to dla mnie to była taka wieś, że wszyscy się znali, wszyscy się lubili. A tu tak naprawdę ja na przykład ludzi, co tam dalej na osiedlu mieszkają, nawet nie znam. Wszystko się skończyło. I Pilc nie ma. Jeździ pani tam czasem? Jeżdżę, jeździmy. Byłyśmy ostatnio, wziąłyśmy sobie kawałek cegłówki. Wygląda na to, że z naszego domu jakieś tam kawałki cukierniczki. Także jeszcze sobie ostatnie pamiątki zbieramy. Bardzo dużo osób, z którymi rozmawiam, jak to było, mają to samo uczucie co ja. Pamiętają epizody, natomiast nie pamiętają całości. Ja pamiętam takie sytuacje, kiedy brnęłam ulicą i ni stąd, ni zowąd jacyś ludzie podpływali i mnie wsadzali do pontonu na przykład i kawałek przewozili. To było takie naturalne. Nikt nikogo nie prosił, nikt nikogo nie pytał, po prostu trzeba było tak działać. Ja pamiętam, że jak wyjąłem mikrofon, to panie na mnie krzyczały, sąsiadki, weź się pan do roboty, a nie pan tu nagrywasz. Także to nie było dla mnie przyjemne. Musiałem mieć jakąś odpowiedź typu, haha, ja tu dla potomnych nagrywam i tak dalej. No byłem takim kozaczkiem, prawda? Pospolite ruszenie, ale ktoś zawsze mądrzejszy kierował tym. Agregat, worki, mamy, piasek mamy. Przez 3 dni broniliśmy tego miasta, a mamy się poddać, to możemy zejść zaraz. Na 2 razy po prostu zabezpieczą w ręku, najwyżej się po prostu podetnie, jeden odcinek się zostawi na górze, drugi się po prostu zostawi w wodzie. Był tu wyraz wspaniałej spontaniczności serca. Nie było pytania, czy ratujemy człowieka, czy ratujemy zwierzę. Nie spodziewałem się, że tu będzie tyle tysięcy ludzi i że tu będą ludzie ci, którzy nie zdążyli obejrzeć swoich domów, a byli bliżej ogrodu i na apel zareagowali i przyszli tu. Między nimi był pan, który wyszedł z więzienia po 25 latach, który po 3 dniach takiej akcji powiedział mi, proszę pana, to były najpiękniejsze dni w moim 52-letnim życiu. Byłem potrzebny, byłem ramię w ramię z wszystkimi innymi, byłem między ludźmi i mówi, dla mnie powódź się opłaciła. A mnie jeszcze też jedna rzecz cały czas chodzi po głowie. Obecność nieprawdopodobna młodych ludzi. Ja pamiętam na moim wielkim osiedlu, widziałam tych młodych ludzi, którzy zbierali się w grupach i ładowali z piaskownic piasek do worków, poszewki od poduszek niektórzy poprzynosili. To było niesamowite. Ludzie rzeczywiście współpracowali ze sobą, współdziałali, mieli poczucie wspólnoty. To był taki czas autentycznej solidarności. Proszę, tu jest tabliczka wodowskazowa, pokazuje ile było wody. Ale to i tak jest zaniżone. Ona była jeszcze kawałek powyżej górnej krawędzi tabliczki. Czyli tak jak my stoimy, to woda by nas przykryła? Tak, oczywiście. Tu jest tak, 1997, powódź, jest linia wody i jest napis, to dzieło człowieka. Ale proszę zobaczyć, jakie jest znamienne. Ryba uciekająca z wody, bo woda była trująca. I ptak, który tonie w tej wodzie. Czy ludzie zwracają na nią uwagę? Myślę, że niekoniecznie. Starsi wiedzą, dokąd była woda, a młodsi przechodzą, nawet nie zwracają uwagi. To był archiwalny fragment reportażu Magdy Skawińskiej. Powódź, spojrzenie wstecz. Ja bym chciała Państwa na chwilę zatrzymać na tym symbolicznym końcu. Tabliczka wodowskazowa i informacja. To dzieło człowieka. Ryba uciekająca z wody, bo ta była trująca i ptak, który w tej wodzie tonie. No od tego za chwileczkę już będziemy zaczynać, ale teraz jest 20:29 i czekamy na najważniejsze informacje. Serwis Trójki. Wydanie specjalne. Artur Wertowski, zapraszam. Większość mieszkańców Paczkowa na Opolszczyźnie została ewakuowana. Rano doszło tam do pęknięcia zbiornika Topola. Miasto zalewa woda, mówi burmistrz Paczkowa Artur Rolka. Po otrzymaniu informacji z RZGW od razu ogłosiłem ewakuację przymusową na terenie dolnych części Paczkowa, Starego Paczkowa i Kozielna i w ciągu niespełna 2 godzin udało nam się ewakuować większość ulic w mieście. Burmistrz dodał, że woda mocno uszkodziła infrastrukturę gminną i powiatową. Zerwane są między innymi wodociągi. Krytyczna sytuacja jest w Nysie na Opolszczyźnie. Z powodu ryzyka przerwania wałów przy ulicy Wyspiańskiego burmistrz wezwał mieszkańców do natychmiastowej ewakuacji. Władze powiatu proszą, aby śledzić komunikaty i apelują o odpowiedzialność, ostrzega hydrolog IMGW Paweł Staniszewski. Duże zagrożenie jest ciągle w środkowym biegu, gdzie za zbiornikami Topola i całym systemem zbiorników odmuchowskich znajduje się miasto Nysa, która jest zagrożona właśnie tym wielkim wezbraniem, a w związku z awariami na powyżej położonych zbiornikach istnieje ogromne ryzyko zalania całkowicie miasta, więc tam jest ewidentnie wskazana ewakuacja. Paweł Staniszewski dodaje, że kulminacja fali na Odrze nastąpi w środę lub w czwartek, a jej wysokość może być taka sama jak w 1997 roku. Przypomnę też, że do tej pory policja potwierdziła 4 ofiary śmiertelne powodzi. Utonęły osoby na terenie województw dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Teraz ważne ostrzeżenia. Jedzenie i leki, które miały kontakt z wodą powodziową, nie nadają się do spożycia. Zwraca na to uwagę wiceminister zdrowia Marek Kos. Sytuacja zdrowotna na terenach dotkniętych powodzią była głównym tematem zwołanego w resorcie posiedzenia zespołu zarządzania kryzysowego. Dobrze wiemy, co w wodzie powodziowej jest w zasadzie. Możemy się spodziewać i ścieków kanalizacyjnych, jak również różnego rodzaju drobnoustrojów, których no nie możemy dopuścić do tego, żeby mieli z nimi kontakt ludzie. Przestrzegał wiceminister Marek Kos. Przypomnę, cały czas w Polskim Radiu 24 trwa specjalny program poświęcony powodzi na południu Polski. To był Serwis Trójki. Klub Trójki. Audiodokument. A my staramy się być wszędzie tam, gdzie coś dzieje się ważnego, dlatego nasza wizyta tutaj na południu w gościnnym studiu Radia Katowice, a obok mnie Beata Tomanek, która, no to jest bardzo ważne dla naszej dzisiejszej opowieści, wymyśliła i koordynowała przez wiele tygodni akcję charytatywną Rodzina Rodzinie. To był rok 1997, kiedy to się zaczęło. Potem jeszcze jedna edycja przy kolejnej powodzi. Jest również profesor Adam Woźnica ze Śląskiego Centrum Wody Uniwersytetu Śląskiego. Ja mam nadzieję, że pan profesor poprostuje wszystkie ścieżki rzek i poodpowiada na te najtrudniejsze pytania, na co jeszcze mamy czekać i co się wydarzy. Ale chciałabym wrócić do tego końca, dobrze? Końca reportażu Magdy Skawińskiej, tego bardzo ważnego zdania. To dzieło człowieka. Wszyscy obok tych wodowskazów przechodzą obojętnie, panie profesorze. Pan podpisałby się pod tym zdaniem, prawda? To dzieło człowieka, co zrobiliśmy. Jak najbardziej, z tego powodu, że jeżeli mówimy o... Znaczy właściwie z tym związane są dwa pojęcia, to jest wezbranie i powódź. Wezbranie to jest zjawisko naturalne, które wynika na przykład z dużych opadów, natomiast powódź to jest wezbranie, które powoduje straty materialne. I praktycznie da się uniknąć powodzi, odpowiednio zagospodarowując przestrzeń, tak żeby wezbranie nie zagrażało człowiekowi. Niestety my zabudowaliśmy zlewnie, zbudowaliśmy duże miasta, bo tak nam wygodnie i praktycznie i musimy ponosić tego konsekwencje. Przyjęliśmy ale świadome... Ale widzi pan tą, bo będziemy jeszcze do tych szczegółów betonu w miastach, betonozy wracać i opowiadać przez następne kilkanaście minut z całą pewnością, ale zastanawiam się, czy widzi pan w tym te metafory i w tym ptaku, który w wodzie tonie, a jednocześnie rybie, która się struła, bo woda była. Niestety niesamowicie daleko odeszliśmy od natury. No właśnie. Nie rozumiemy jej, nie rozumiemy wszystkich tych zagadnień związanych z funkcjonowaniem tej natury. Wydaje nam się, staramy się, budujemy modele matematyczne powodzi, budujemy modele matematyczne wezbrania, próbując tego uniknąć, ale mimo wszystko nie zawsze nam się udaje. To jest równanie z wieloma niewiadomymi. to jest rozwiązanie takie, gdzie my nie znamy odpowiedzi, nie wiemy, co w danym momencie się zdarzy. Bardzo fajnie się potem komentuje, że tak, można było tutaj na przykład zwiększyć zrzut wód albo zmniejszyć. Wszyscy są specjalistami, ale w momencie, kiedy nie znamy wyników, nie wiemy, jaki będzie opad, nie wiemy, gdzie wiatr skieruje na przykład chmury i ten opad będzie w zupełnie innym miejscu, nie mamy zielonego pojęcia o tym, co się stanie. I praktycznie szapobada tych wszystkich, którzy podejmują decyzje. Oni ryzykują niesamowicie dużo, ryzykują swoim sumieniem, ryzykują często późniejszymi rozprawami sądowymi z tego powodu, że ktoś oskarży ich o to, że podjęli niewłaściwą decyzję. Mm-hmm. Beato, ty czujesz tę metaforę i to, że tak daleko odeszliśmy od natury i przez to wszystko to gdzieś jest tak mocno zakłócone. Ale natura przypomina nam od czasu do czasu, że te słowa, które nam powszednieją, które są ważne, jednak potrafią przypomnieć o sobie i wtedy mobilizujemy się, wtedy nasze serca wyskakują z piersi, wiemy, co mamy robić, działamy i podpisujemy się oczywiście pod wszystkimi takimi symbolami. No właśnie, chociaż to tak łatwo się bardzo zapomina w dziele, w tym znaczeniu takim bardzo zwyczajnym, że po prostu, nie wiem, zabudowywujemy te miejsca, gdzie powinna się woda wylewać, tak, kupujemy mieszkania, bo jest pięknie mieszkać nad rzeczką, ale z drugiej strony zapominamy też o, tak mi się trochę wydaje, o odruchach serca i dlatego ja Państwa chciałam teraz zaparkować na tej opowieści o akcji Rodzina Rodzinie, bo to była jakaś taka idea sprzed tylu już lat, która gdzieś tam mnie bardzo głęboko zapadła w serce. Ty ją wymyśliłaś bez mediów społecznościowych. Jak to było w ogóle możliwe? Tak. Aha, właśnie dlatego. Nie było mediów społecznościowych. Ludzie w obliczu dramatu i tragedii, bliskich sąsiadów, tych, których widzą, chcą działać, chcą coś zrobić. A też media są do tego, żeby pośredniczyć, żeby łączyć ludzi. I wydaje mi się, że czasem dzielą, ale wtedy to zawsze taki tak moment, było. Tak? Więc trzymajmy się optymistycznej wersji, bądźmy po tej jaśniejszej stronie ulicy. To jest między innymi nasze zadanie po prostu, dziennikarzy, być na miejscu, być przy tym, a jeżeli można pomóc. I to była taka idea. Ten tytuł Rodzina Rodzinie właściwie wyjaśnia całą ideę tego przedsięwzięcia. Chodziło o to, żeby kontaktować ze sobą tych, którzy chcą pomagać z tymi, którzy potrzebują pomocy. Każdy jednak potrzebuje trochę innej pomocy. Ja mówię wyłącznie o pomocy materialnej, nie mówię, chociaż w tej akcji ona po prostu była jak ta fala właśnie, o której tutaj pan profesor za chwilę też powie. Ona nabierała siły, ona się rozpędzała. I na początku mieliśmy takie dosyć skromne zadanie. Ja pamiętam swój pierwszy wyjazd, tutaj już słyszeliśmy o pomocy i o tym takim doświadczaniu pomocy. Po prostu zrobiłam zakupy, to co wydawało mi się ważne w takich okolicznościach. Próbowaliśmy się ze znajomymi wczuć w rolę. No i kupiliśmy właśnie tą wodę, te jedzenia, te środki dezynfekujące. I pojechaliśmy. I pojechaliśmy w ciemno właśnie. Popatrzyliście w oczy tych ludzi, tak? I nagle się okazało, jak to jest... Do tego Bukowa, czy właśnie w podobne rejony. Właściwie Czechowice, właściwie te same prawda? Rejony, co teraz. No i tak, musieliśmy spojrzeć im w oczy. Bardzo często okazywało się, że nie wiadomo właśnie, co powiedzieć. I pamiętam taką historię, takiej pani Mali, która podobnie jak my spakowała samochód, kupiła kołdry, poduszki, pierzynę i upiekła ciasto ze śliwkami. I mówi tak, no bo co tu powiedzieć, nie? Jak się mocie? No to lepiej wyciągnąć te ciasto i wtedy wszystko staje się prostsze. A jak jeszcze się mówi językiem serca tym, co ci ludzie w Czechowicach, to tym bardziej wszystko się otwiera. I rzeczywiście tak jest. Pan profesor, jak tu rozmawialiśmy wcześniej, powiedział, że często ludziom brakuje celu. To pomaganie staje się dla nas takim celem. Ja już nawet teraz nie mówię o tej akcji, ale o każdej takiej chwili, kiedy my w jakiś zupełnie niesamowity sposób potrafimy się mobilizować, prawda, i pomagać. Teraz było to trochę... niedawno, ale wiesz, było to niedawno i przy Ukrainie, że nagle się okazywało, że setki ludzi otwierało, może dziesiątki, swoje domy, ale to była naprawdę niemała liczba i jakby no, chciałabym, żebyśmy zwróciły też uwagę na to, że ci ludzie tam naprawdę oczekują pomocy teraz, ale też oczekują tego, żeby o nich nie zapomnieć, prawda? I to było bardzo ważne. Bardzo często jest tak, że te kontakty zostają. Nie można pomóc tylko raz. W te miejsca się wraca. Dlatego, że my widzimy realne potrzeby. Te potrzeby, one ujawniają się w każdym tygodniu inne. W związku z tym mobilizowały się firmy. W pewnym momencie taki zwyczajny, prosty człowiek przestaje wystarczać. Trzeba wziąć się za odbudowę. Więc włączają się firmy, włączają się zakłady, włączają się wolontariusze. Bo kiedy będzie już można dać swoje ręce, prawda, w tym akcie dobroczynności, no to wtedy ujawnią się wolontariusze, ich będzie bardzo dużo. Już teraz są zapisy. PCK tworzy takie bazy wolontariuszy, którzy jak będzie trzeba, już będą, że tak powiem, w gotowości. Mhm. Także to jest akcja taka, której nie da się zatrzymać. I te kontakty, one zostają, bo ja pamiętam, jak w 2010 roku powtórzyliśmy tę akcję, ta sama akcja Rodzina Rodzinie, to przychodzili ludzie, którzy już byli, że tak powiem, przetestowani i doświadczeni poprzednim pomaganiem podczas powodzi, po prostu przychodzili i mówili reaktywacja. Oni się reaktywują. A teraz są media społecznościowe, jest dużo organizacji pozarządowych, które właśnie pełnią rolę takich koordynatorów. I właśnie ta energia ludzi, ta chęć, żeby włączyć się, żeby nie stać obojętnie, coś zrobić, jest no, znakomicie wykorzystywana przez fundacje, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, więc po prostu można się włączać. Bardzo ci dziękuję i ja tylko przypominam, że no, na naszych stronach internetowych w portalu Polskiego Radia i Trójki szczególnie przygotowaliśmy listy oczywiście tych miejsc, gdzie można się kontaktować i pomagać, ale oczywiście takich miejsc jest bardzo dużo w różnych miejscach. Ten spis zostanie też dołączony do zapisu tej audycji, do zapisu Klubu Trójki. Profesor Adam Woźnica, wracamy do naszych twardych problemów z infrastrukturą. Panie profesorze, kiedy pan ostatni raz stał na zbiorniku w Raciborzu? No chyba z pół roku temu, gdy badaliśmy, znaczy prowadzimy cały czas badania na Odrze związane ze złotą algą. Teraz już zupełnie inny problem. Myślę, że przez kilka dni będziemy mieli problemu z złotą algą, natomiast no, będziemy odbudowywali to, co się zdarzyło teraz na Odrze. I kiedy pan patrzył na to, co dzieje się w tym miejscu, na to puste wtedy miejsce, które teraz powoli wypełnia się wodą, oby ta przestrzeń była jeszcze tam jak najdłużej dostępna, to pomyślał pan, że będzie trzeba zrobić takie wielkie sprawdzam tego zbiornika? Na pewno. Znaczy zbiornik Górna Odra jest takim zbiornikiem, który jest zbiornikiem suchym, czyli praktycznie zupełnie pusty, po prostu czeka na powódź. Jego pojemność to jest 180 milionów metrów sześciennych. 180 milionów metrów sześciennych. 180 milionów ton. Tak. Nie, pierwszy raz pewnie to słyszą, ale to jest nieprawdopodobna kubatura, prawda? To dla porównania zbiornik Oczałkowicki ma około 160 milionów metrów sześciennych. To jest tak zwana pojemność powodziowa, czyli praktycznie w normalnych warunkach ma 110 milionów metrów sześciennych, natomiast ma tak zwane 50 milionów metrów sześciennych rezerwy powodziowej. To są tak duże liczby, że ja w ogóle bardziej przemawia do mnie, wie pan, panie profesorze, że co 226 pałaców kultury i nauki w Warszawie. Ale to takie nie przeliczałem tego w taki sposób na pałacy kultury. Natomiast no, rzeczywiście tutaj mieliśmy kilka razy szczęście z zbiornikami zaporowymi, bo takie pierwsze szczęście mieliśmy w 1958 roku, kiedy wybudowano zbiornik Oczałkowicki i bezpośrednio po wybudowaniu zbiornika Oczałkowickiego, kiedy jeszcze nie był otwarty, jeszcze był zupełnie próżny, pusty, była największa powódź, która zdarzyła się w zlewni Górnej Wisły, powódź w 1958 roku. Wtedy do zbiornika dopływało ponad 700 metrów sześciennych na sekundę. I zbiornik, planowano, że zbiornik będzie zalewany przez około jeden rok, natomiast on się zapełnił w ciągu dwóch tygodni. Podobna sytuacja była w 96 roku na Dunajcu, gdzie praktycznie też był zupełnie pusty zbiornik Dunajec na Dunajcu i w ciągu kilku dni został napełniony właśnie tym wezwaniem powodziowym. To niesamowicie, to w 58 roku prawdopodobnie uratowało Kraków z tego powodu, że ta fala była bardzo wysoka. To najważniejsze moje pytanie, czy w tym roku uda się uratować miasta na Odrze, czy uda się uratować Wrocław? Czy pan to potrafi w tej chwili powiedzieć, a jeśli nie, to dlaczego? Nie mogę tego powiedzieć z tego powodu, że jest to tak niezdefiniowana sytuacja, że praktycznie trudno obliczyć, czy te zbiorniki wystarczą na to, żeby zatrzymać falę powodziową. W 2010 roku na Goczałkowicach brakowało kilku godzin do tego, żeby zbiornik został przelany, czyli praktycznie, żeby odprowadzał tyle samowody, ile wprowadzał. Czyli każda właściwie godzina bez deszczu, czy tam pół dnia, to nas przybliża do tego, żeby to się udało, tak? Każde opóźnienie spływu. Tutaj nie tylko chodzi o ten... Co to oznacza? O to, że praktycznie, że mamy w zlewni zgromadzoną bardzo dużą ilość wody. Jeżeli ta woda jest na przykład na betonie, na płaskich powierzchniach, to ona bardzo szybko spływa i w tym momencie ten dopływ jest bardzo szybki. Nie zdążymy odprowadzić tej wody, żeby znaleźć miejsce na kolejne porcje dopływającej wody. Panie profesorze, my wszyscy się troszeczkę zastanawiamy nad tym, kogo słuchać i jak słuchać. To jest taki moment, że te autorytety, albo przestaliśmy słuchać autorytetów. Czy możemy dzisiaj działać według starych zasad, że czy nie jest tak, że wszystko to, co umieliście też jako ludzie, którzy pracują nad tą hydropolityką, no odeszło w jakąś przeszłość, że teraz mamy nowe warunki, że to, co się dzieje z klimatem na Ziemi, wymaga zupełnie nowych rozwiązań. No nie do końca, bo jeżeli spojrzymy sobie na przykład takie opracowanie pani Namaczyńskiej z 1937 roku, która spisała wszystkie klęski żywiołowe, które występowały w Polsce od 640 bodajże roku do końca XVIII wieku, to praktycznie tego typu zdarzeń było bardzo dużo. My jesteśmy, znaczy historia cywilizacji to jest historia powodzi. One się zdarzają bardzo często. Przecież jeżeli byśmy prześledzili powodzie, które nas dotykają ostatnimi laty, to można by taki określić, że ten period pomiędzy poszczególnymi powodziami to jest około 12-15 lat. Kolejne, jeżeli byśmy sobie prześledzili, właściwie to 13, taka średnia z tego to jest najbardziej. No, myśmy się spodziewali, no, tak trochę wróżąc skarb, że w zeszłym roku będzie powódź, natomiast no, przesunęło się to jeden rok. Niewątpliwie zmiany klimatu powodują to, że mamy zmiany formy występowania opadów, bo praktycznie do tej pory te opady były bardziej regularne, a tutaj mamy do czynienia z takimi opadami bardzo intensywnymi. Właściwie średnia opadów jest taka sama w całym roku, natomiast one zupełnie inny charakter mają. No ale tutaj też ten niż genueński, zawsze ten niż genueński budzi wszystkich hydrologach strach. Moi koledzy, którzy zajmują się... Tylko on chyba powinien być jakoś wcześniej, tak? Według tych gdzieś no tam... No różnie, bo może być w maju, może być w lipcu. Mówi się o lipcówkach, o wiosennych wezbraniach. Natomiast no generalnie no rozregulowaliśmy klimat, rozregulowaliśmy wycinką lasów, rozregulowaliśmy tym, że wybetonowaliśmy duże przestrzenie. Doprowadziliśmy do tego, że, no, że też te spływy są bardzo szybkie. Bo kiedyś jak był las, to jednak ten spływ był wolniejszy, była większa ewaporacja, więcej oddawaliśmy powietrzu wody. A teraz to, kiedy mamy gołe góry, to praktycznie ten spływ jest bardzo szybki. Nie mamy też, pamiętajmy o tym, że Odrę skróciliśmy o 200 kilometrów. Co to znaczy? To znaczy, że wyprostowaliśmy meandry. I to też powoduje to 200 kilometrów rzeki, to jest bardzo duża objętość. I to jest też cały obszar zalewowy wokół tego, który ułatwia tą kompensację takiej fali powodziowej. Natomiast no, tutaj zabudowa dolin rzecznych powoduje to, że konieczne jest stworzenie zbiorników zaporowych, które te miasta będą chronić. No dobrze, ale wiemy również już z wszystkich również przegadywanek politycznych, że teraz jedni drugim wygadują, ilu zbiorników nie stworzyli, nie wycofali się z ich budowy. Czy my jesteśmy w stanie zbudować tyle takich zbiorników, żeby one aż taką ilość opadów opanowały? Czy to jest w ogóle fizycznie możliwe? Myślę, że nie. Znaczy, przy takiej skali powodzi, jaka wystąpiła w tym roku, jest to bardzo mało prawdopodobne. Z tego powodu, że zbiorniki się buduje na wodę 500-letnią, czyli która wystąpi z prawdopodobieństwem raz na 500 lat. No nie wiemy, teraz te zmiany klimatu powodują, że te objętości deszczu, które spadają, się trochę powiększają i tutaj nam trudno powiedzieć, czy jesteśmy w stanie rzeczywiście wybudować taką ilość zbiorników zaporowych, ale zawsze to wybudowanie pewnej liczby zbiorników zaporowych zabezpieczy nas przed tego typu problemami, ale z drugiej strony też zwróćmy uwagę na to, że właśnie my przed chwileczką odeszliśmy od dyskusji na temat suszy. Czy właściwie możemy powiedzieć, że susza hydrologiczna w tej chwili jest w połowie kraju naszego, a powódź w drugiej połowie. Taką mamy sytuację w tym momencie. Można by tak powiedzieć, natomiast przeszliśmy bezpośrednio tutaj na południu z suszy do powodzi. Tutaj to też wskazuje na to, że musimy zacząć tym zarządzać w jakiś taki sposób. No, nie zawsze się to da, ale przynajmniej próbować zarządzać tym, żeby po pierwsze, żeby były jak najmniejsze straty wynikające z tego typu wezbrań, żeby je ograniczyć, zminimalizować. No ale jak to jest tak naprawdę możliwe, bo przecież istnieją takie systemy. Rozmawialiśmy przed wejściem do studia o systemie ISOC, który no jednak powinien różne rzeczy pokazywać. Teraz też kilka dni wcześniej jednak wiedzieliśmy, że ta powódź się rozpocznie, prawda? Były już sztaby powoływane. To jest właśnie różnica między tym, co było w 1997 roku, a co jest teraz, bo wtedy nie mieliśmy takiej możliwości. To było zaskoczenie. Natomiast tutaj już byliśmy w stanie przewidzieć, już byliśmy w stanie przygotowywać zbiorniki zaporowe. Te zbiorniki 2 tygodnie już przed tym zdarzeniem zaczynały zrzucać wodę po to, żeby przygotować się właśnie na tą wodę powodziową. Natomiast nie zawsze się da przygotować taką pojemność, żeby zabezpieczyć się całkowicie. Tutaj takie katastrofalne zapowiedzi były, że spadnie 380 mm deszczu, czyli to jest 380 litrów na metr kwadratowy. Mam nadzieję, że tyle nie spadło, że to może tylko w niektórych regionach. A spadło więcej nawet. Ale to mówimy o całym obszarze. Mhm. W całym obszarze zlewni. Natomiast to już te zapowiedzi wskazywały na taką na duże prawdopodobieństwo katastrofalnych zjawisk. Natomiast mieliśmy tutaj te możliwości. Ten system ISOC jest rzeczywiście takim systemem, który uświadamia nam. Dokładnie. System ISOC to jest system ochrony przeciwpowodziowej kraju, który na podstawie numerycznych modeli terenu wyznacza strefy zalewowe, czyli praktycznie pokazuje nam, z jakim prawdopodobieństwem może dojść do powodzi w określonych regionach wokół rzeki. Czyli tu dochodzimy między innymi do tego problemu pod tytułem kupujemy domek z widokiem na rzekę, a naprawdę mamy model i mamy też sposób na to, żeby sprawdzić, dlaczego nie powinniśmy kupować w tym miejscu. Dokładnie, powinniśmy go kupować w takim obszarze, gdzie prawdopodobieństwo zalania jest raz na 100 lat, czyli praktycznie tak zwaną wodę stuletnią. No nie zawsze to się zdarza, bo nie zawsze to tak jest, bo praktycznie jeżeli byśmy nałożyli na przykład dane z zabudowy na ISOC, to zobaczymy, że wokół rzek, na dużych obszarach jesteśmy mamy te tereny zalewowe w dużej części zabudowane. No dobrze, ale to też na to pozwala, bo ja tak właściwie położyłam nacisk i odpowiedzialnością za to obłożyłam tych, którzy mieszkania kupują, ale tak naprawdę ktoś je tam buduje i ktoś pozwala na to, żeby je budować, prawda? Bo ktoś tutaj powinien być mądrzejszy. Znaczy tutaj właściwie powinny być bardzo ściśle określone przepisy. Znaczy, myślę, że to można nawet regulować w sposób taki, bo zawsze jak zabronimy, to ktoś to będzie próbował obejść. Natomiast wydaje mi się, że tutaj się tym rozwiązaniem byłoby to, że na takich terenach obowiązuje obowiązkowe ubezpieczenie, które jest odpowiednio wysokie w zależności od systemu zagrożenia. Czyli wyższe ubezpieczenie, oczywiście, ale dla kogo? Dla dewelopera, dla gminy, która pozwala na budowę? Osoba, która kupuje i ona musi być uświadomiona tym, że że ponosi podwyższone ryzyko zakupu takiego mieszkania. Moi dziadkowie żyli na terenach zalewowych, na terenach w takiej wsi Turze koło Raciborzem, gdzie systematycznie byli narażeni właśnie na powodzie. I tam właśnie ostatnio, jak tam byłem, to widziałem nowe budynki postawione właśnie koło budynku mojej cioci, który był tam gdzieś do metra wysokości budynku, było widać ślady po powodzi. Natomiast powiedziano jasno, działki były tanie. Tylko to musi być jakoś rekompensowane. Trudno przenosić, przepraszam, stare miasta jak Lądek Zdrój czy Kłodzko, prawda, w miejsca, które są wyżej położone. Tego się nie da zrobić, bo po prostu od stuleci ludzie budowali gdzieś w Dolinach Rzecznych, ale tutaj po prostu to aż jest niewiarygodne. Ale dobrze, panie profesorze, bo gdzieś tam zbliżamy się do końca tej audycji. Gdybyśmy mieli powiedzieć, co można robić, to jest ten brak budowania w dorzeczach. To są pozostawienie lasów, które przecież są w stanie absorbować dużo większą ilość spadającej wody. Co dalej? Co jeszcze? Na pewno to jest rozszczelnienie miast, bo praktycznie już teraz zaczynamy sobie to uświadamiać, ale jak na razie zabetonowani jesteśmy zupełnie. To są powierzchnie dachów, to są parkingi, to są drogi asfaltowe. To wszystko błyskawicznie odprowadza wodę do cieków wodnych i stymuluje powódź, może nie w tej skali, ale przynajmniej te powodzie miejskie, te mniejsze powodzie są właśnie powodowane właśnie tego typu zjawiskami. Niewątpliwie tutaj jest też kwestia, żeby tego typu narzędzia były, żeby nie były to tylko zapory, ale żeby to było oprócz zapór, żeby to było jeszcze meandrowanie, żeby przywrócenie meandrowania tam, gdzie się da. Czyli ta renaturalizacja. Rodzaj takiej renaturyzacji rzeki, ale to też trzeba zrobić z głową, bo mówi się tutaj o likwidacji wszystkich urządzeń hydrotechnicznych na rzekach, a tego się tak nie da zrobić. To zarówno zagrozi przyrodzie, jak i bezpieczeństwu ludzi. A czy da się w ogóle coś przedsięwziąć i zrobić, jak chociaż mówimy cały czas o tej betonozie, ale o czymś, co pan tak malowniczo nazwał rozszczelnieniem miast? Chociażby ażurowe płyty zamiast betonowych szczelnych, chociażby przywrócenie, są takie rozwiązania, które pokazują, że można zbudować utwardzone powierzchnie, ale przepuszczalne dla wody. Tutaj nawet w Katowicach tutaj mamy Rawę, która jest też takim przykładem rzeki w betonie. Trudno powiedzieć, tutaj też długo spieraliśmy się z tym, na jakim odcinku jest rzeką, na jakim jest kanałem. Ściekiem. Na jakim jest ściekiem, ale to też taka betonoza, takie zabetonowanie koryt też powoduje to, że ten spływ jest szybki, że brakuje objętości w tym korycie i może to powodować wezbranie, może to powodować zagrożenie takie powodziowe. Macie państwo jakąś taką świadomość, chociaż może od razu wiem, że to moje pytanie jest skazane na zupełne niepowodzenie, że ktoś, kto za parę lat będzie robił reportaż o dzisiejszej powodzi, a tak na pewno będzie obok takiej tabliczki z wodowskazem i informacją, to dzieło człowieka. Jednak zobaczy parę osób zastanawiających się nad tym, co się zdarzyło. Myślę, że to jest słuszna koncepcja, żeby robić wszystko. Słuszna koncepcja, nie do zrealizowania. Niestety. Szanowni państwo, nic pozostaje nam na razie relacjonować tę ogromną tragedię. Nasze reportaże w tym tygodniu codziennie dotyczyć będą terenów, które tak bardzo potrzebują naszej uwagi. Jutro o 18.40 relacja z Nysy, Hani Dołęgowskiej, Antoniego Rokickiego, ale i potem będziemy tam wracać, bo przecież jak mówi Beata Tomanek, dokładnie taka jest potrzeba, żeby wracać. Beata Tomanek była moim gościem tutaj w Radiu Katowice, profesor Adam Woźnica. A nad wszystkim czuwała Monika Suszek i realizujący tę audycję Michał Jakubik. Anna Dudzińska, bardziej spokojnego wieczoru niż ja państwu teraz życzę, się już życzyć nie da, więc z całej siły bardzo spokojnego wieczoru. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? Tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ci panowie z Media Expert. Prawda?